sadar terindah bagi dua nan ukur tala pesimbang abu kepernah si toganan piah gotura hati nan ibas pusuku. See why.